مہمانی ہند آداب، اگر تُہۍ کُنہِ جایہِ پٔژھۍ لاجہِ گژھِو، حیثیت مُطٲبِق نِیِو میزبان سٕنٛدِ خٲطرٕ یا تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن شُرٮ۪ن بٲژن خٲطرٕ کینٛہہ تحفہٕ، تہٕ تحفہٕ نِنس منٛز تھٲیِو میزبان سٕنٛدِ ذوقُک تہٕ پسندُک خیال۔ تحفہٕ یا ڈالہِ اورٕ یور نِنہٕ سۭتۍ چھُ ماے محبت بڑان تہٕ تحفہٕ دِنہٕ وٲلۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھےٚ دِلس منٛز جاے پٲدٕ گژھان۔ یوٚت تہِ پٔژھۍ لاجہِ گژھِو، کوٗشِش کٔرِو زِ ترٛیو دۄہو کھۄتہٕ زیادٕ گوٚژھ نہٕ تتہِ بیٚہنہٕ یُن، الا یہِ زِ خصوٗصی حالات آسن تہٕ میزبانی کرِ اصرار، تیٚلہِ چھُنہٕ پرواے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد، مہمانس چھُنہٕ جٲیز زِ سُہ ٹھہرِ میزبان سٕنٛدِ گرِ تیٖتِس کالس زِ تس کرِ پریشٲنی منٛز مُبتلا۔ الادب المفرد۔ تہٕ صحیح مسلمس منٛز چھُ یہِ زِ مسلمان سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُنہٕ جٲیز زِ سُہ ٹھہرِ پنٕنِس بٲیِس نِش تیٖتِس کالس زِ تس کرِ گۄناہگار۔ لوٗکو پرُژھ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گۄناہگار کِتھ پٲٹھۍ کرٮ۪س؟ فرمووُکھ، یِتھ پٲٹھۍ زِ سُہ ٹھہرِ تس نِش تیٖتِس کالس زِ میزبانس روزِ نہٕ ضیافت خٲطرٕ کِہینۍ۔ مسلم۔ ہمیشہٕ مہ گٔژھِو مہمان بٔنتھٕے یوت، بٔلکہِ کٔرِو باقین تہِ دعوت تہٕ دِل مُسرِت کٔرِو خٲطر۔ اگر پٔژھۍ لاجہِ گٔژھِو، موسم وٕچھِتھ تُلِو سامان، وُرُن وۄتھرُن، پلو وغٲر سۭتۍ۔ خاص کر ونٛدس منٛز مہ گٔژھِو گرم پلوو ورٲے۔ بنان چھُ زِ میزبانس پیٚیہِ تکلیف تُلُن، تہٕ یہِ چھُنہٕ ہرگز تہِ جٲیز زِ مہمان بنہِ میزبان سٕنٛدِ خٲطرٕ وبالہِ جان۔ میزبان سٕنٛدِ آوریارُک تہٕ ذِمہٕ دٲرین ہُنٛد تہِ تھٲیِو خیال۔ امہِ کتھِ ہُنٛد تھٲیِو خیال زِ تُہنٛدِ ذٔریعہٕ گوٚژھ نہٕ تس کُنہِ قٕسمُک اثر پیوٚن، تہٕ سُہ گوٚژھ نہٕ پننہِ کامہِ تہٕ ذِمہٕ دٲری تراونس پٮ۪ٹھ مجبوٗر گژھُن۔ میزبانس گژھن نہٕ رنگہٕ رنگہٕ مُطالبہٕ کرٕنۍ، یہِ سُہ پانہٕ تُہنٛدِ خٲطرٕ کرِ تہِ کٔرِو قبوٗل، تہٕ سُہ مہٕ ترٲیُن فضوٗل مشقتس منٛز۔ اگر تُہۍ میزبان سٕنٛزن مستوٗراتن خٲطرٕ غٲر محرم چھِو، تیٚلہِ مہٕ کٔرِو میزبان سٕنٛزِ غٲر موجوٗدگی منٛز تِمن سۭتۍ کتھ باتھ، تہٕ نہ مہٕ بِہِو تِہنٛزٕ کتھٕ بوزنہِ۔ تِتھ پٲٹھۍ روٗزِو زِ تِمن گژھِ نہٕ کانٛہہ پریشٲنی پیٚنۍ تُلٕنۍ، تہٕ نہ گژھِ تِمن کُنہِ وِزِ بے پردگی سپدٕنۍ۔ اگر کُنہِ وجہ کِنۍ تُہۍ میزبانس سۭتۍ یژھِو نہٕ کھیوٚن یا روزدار ٲسِو، تیٚلہِ کٔرِو سٮ۪ٹھاہ عٲجزی سان معذرت، تہٕ میزبان سٕنٛدِ خٲطرٕ کٔرِو خٲر برکتُک دُعا۔ ییٚلہِ حضرت ابراہیم علیہ السلامن پنٕنٮ۪ن معزز مہمانن برونٛٹھ کَنہِ غذا تھوو، تہٕ تِم روٗدۍ اتھٕ پتھ رٔٹِتھ، ابراہیم علیہ السلامن کوٚر درخواست، تُہۍ کیازِ چھِو نہٕ کھٮ۪وان؟ جوابس منٛز دیُت فرشتو تِمن تسلی تہٕ ووٚنہس، تۄہہِ ما گٔژھِن ناگوار، دراصل ہٮ۪کو نہٕ أسۍ کھٮ۪تھ، أسۍ چھِ صرف تۄہہِ أکِس لایق نیٚچوٗ سٕنٛدِ زینٕچ خۄش خبر دِنہِ آمٕتۍ۔ ییٚلہِ کٲنٛسہِ ہُنٛد دعوتس ٲسِو گژھان، کھٮ۪نہٕ چٮ۪نہٕ پتہٕ کٔرِو میزبانس خٲر برکتُک، مغفرتُک تہٕ رحمتُک دعا۔ حضرتِ ابو الحسیم بِنہِ طیحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ نبی صلی اللہ علیہ وسلمس تہٕ تِہنٛدٮ۪ن صحابن دعوت کران۔ ییٚلہِ تِم کھٮ۪ن چٮ۪نہٕ نِش فارغ سپٕدۍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، پنٛنِس بٲیِس دِیِو بدلہٕ۔ صحابو کوٚر عرض، بدلہٕ کیٛاہ دِمو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمووُکھ، ییٚلہِ انسان بٲے سُنٛد گژھِ تہٕ تتہِ کھیٚیہِ چیٚیہِ، تیٚلہِ کٔرِن تٔمۍ سٕنٛدِس حقس منٛز خٲر برکتُک دعا، یِہوے چھُ تٔمۍ سُنٛد بدلہٕ۔ ابو داوٗد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھِ اکہِ دۄہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سُنٛد گرٕ تشریف نِوان۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ ژوٚٹ تہٕ زیتون پیش کران، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھِ تنوُل فرماوان تہٕ یہِ دعا چھِ فرماوان، افترا عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ ابو داوود۔ ژےٚ نِش کٔرِن روزدار افطار، نیک لُکھ کھیٚیِن چون کھٮ۪ن، تہٕ فرشتہٕ کٔرِن چانہِ خٲطرٕ رحمتُک تہٕ مغفرتُک دعا۔